Hakori 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4199 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 lipca, minęła 20. Serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. Prezes PiS mówi, że rozporządzenie w sprawie pracowników zagranicznych nie wejdzie w życie. Odpowiada też na krytykę szefa Platformy Obywatelskiej. Burze przechodzą nad zachodnią i centralną Polską. Straż pożarna interweniowała do tej pory około 300 razy. 35-latek podejrzany o podpalenie karetek, które miały trafić na Ukrainę, jest w areszcie. Rząd wycofuje się z rozporządzenia, które miało usprawnić sprowadzanie do Polski pracowników z zagranicy. Wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że była to, tu cytat, urzędnicza inicjatywa, która była zdecydowanym błędem. Została rozpoznana i zatrzymana, powiedział prezes PiS. Projekt rozporządzenia krytykował przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, mówiąc, że do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z takich państw jak m.in. Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu czy Nigeria. Krytykę szefa Platformy Obywatelskiej i prezes PiS skomentował tak. Donald Tusk może dziś kluczyć, lawirować, udawać, że nie rozumie różnicy między legalnym pozwoleniem na pracę i pracę tymczasową, a nielegalną migracją. Może nawet udawać konfederatę, ale jest w tym kompletnie niewiarygodny. Koniec cytatu. Jarosław Kaczyński powtórzył, że rząd sprzeciwia się próbom narzucenia Polsce przymusowej relokacji nielegalnych migrantów. Kwestie bezpieczeństwa i nadchodzący szczyt NATO w Wilnie były głównymi tematami rozmów prezydentów Polski i Litwy. Andrzej Duda rozpoczął 3-dniową wizytę w litewskiej stolicy. Prezydent Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji prasowej mówił, że obaj przywódcy dyskutowali o tym, jakie korzyści dla Ukrainy przyniesie zbliżający się szczyt NATO w Wilnie. Mamy nadzieję, że zostanie decyzja sojusznicza podjęta o tym, że Ukraina nie potrzebuje żadnej drogi wstępnej po to, żeby w przyszłości wstąpić do NATO, ale że ta droga dla niej będzie w związku z tym drogą skróconą. Z kolei prezydent Gitanas Nausėda powiedział, że obaj przywódcy uzgodnili, że Polska i Litwa w dalszym ciągu będą rozwijać współpracę w kwestii bezpieczeństwa, prowadzić wspólne ćwiczenia, a także rozwijać przemysł obronny i jego zaplecze techniczne. Sytuacja bezpieczeństwa w regionie pozostaje napięta. Trwa krwawa wojna na Ukrainie, którą prowadzi Rosja. Na Białoruś ma trafić rosyjska broń jądrowa. Niewykluczone, że zostaną tam też rozmieszczeni najemnicy grupy Wagnera. Nausėda podkreślił, że są to ważne sygnały dla sojuszu, aby dodatkowo wzmocnić wschodnią flankę. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Straż pożarna miała do tej pory około 300 wyjazdów związanych z burzami przechodzącymi przez Polskę. Więcej zdarzeń było w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie i Śląsku. Dla zachodniej i centralnej Polski obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. Miejscami może napadać do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr może osiągać prędkość do 100 km na godzinę. Lokalnie może padać grad. Ostrzeżenia obowiązują do godzin wieczorno-nocnych. Sąd aresztował 35-latka podejrzanego o podpalenie karetek, które miały pojechać na Ukrainę. Pojazdy spłonęły w marcu w Radłowie w Małopolsce. Prokuratura uznała, że dowody w tej sprawie nie pozwalają na wnioskowanie o areszt dla mężczyzny, który nie przyznawał się do winy. Dlaczego sąd ostatecznie go aresztował, wyjaśni nasz reporter Bartłomiej Maziarz. 35-latek z Radłowa, który był już wcześniej karany za podpalenia, został teraz zatrzymany w związku z innymi podobnymi czynami. Podpaleniem budynku gospodarczego plebanii w lipcu ubiegłego roku i usiłowaniem podpalenia urzędu gminy w Radłowie kilka dni później, za co właśnie usłyszał zarzuty. A następnie połączono również śledztwo dotyczące podpalenia w marcu bieżącego roku w Radłowie karetek przeznaczonych na Ukrainę. Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki. 35-latkowi grozi od roku do 10 lat więzienia. Zaistniała więc przesłanka m.in. właśnie surowej kary i to było powodem wystąpienia do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Tomasz G. nie przyznaje się do winy. Teraz już w areszcie zostanie skierowany na obserwację przez biegłych psychiatrów, a policja sprawdza, czy nie jest także odpowiedzialny za czerwcowe podpalenia samochodów w Radłowie. O tym, czego nie wolno przywozić z wakacji oraz o nowoczesnym sprzęcie i metodach walki służby celno-skarbowej z przemytem na morzu dowiedzą się uczestnicy czwartków z pomorską KAS. Jutro na statku Muzeum Sołdek w Gdańsku pierwsze ze spotkań. Dyrektor tamtejszej Izby Administracji Skarbowej Barbara Będkowska-Cela mówi, że zwierząt i roślin, które są zagrożone wyginięciem, ani pamiątek z nich do kraju przywozić nie wolno. W ubiegłym miesiącu były dwa niedźwiadki, które próbowano wwieźć do portu gdyńskiego, ale to dzieje się cały czas. Próby dotyczą zarówno żyjących zwierząt, które giną w transporcie, jak i tych, które zostały już zabite wcześniej. Czwartki z Pomorską KAS będą odbywały się od godziny 11 do 13 do końca września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w centrum i na północy burze i deszcz. Jutro na północy, wschodzie i południu może padać, a na wschodzie i na Podhalu możliwe burze. 19 stopni nad morzem, 23 na północy i 26 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu. Jest 8, czyli 20.06. No i dziś jeszcze proszę, żeby Państwo nie zniechęcili się do spędzenia najbliższych 2 godzin z Trójką. Dziś jeszcze tonacja solowa. Pani Justyna przebywa na krótkim, ale jak mi się wydaje, najszczęśliwszym urlopie w życiu. No a my jesteśmy do Państwa dyspozycji do 22. Michał Jakubik dzisiejszą audycję w tonacji Trójki zrealizuje. Marek Pawlukiewicz pomógł mi zapakować walizeczkę. I pomyślałem, że jakoś dołączę do takiego ogólnego trendu wakacyjnego i zaproponuję Państwu dziś na początek w tonacji Trójki odwiedzenie muzycznie kilku pięknych miejsc w Polsce i na świecie. Rozpoczynamy od Europy. Steps of love. Na początek dzisiejszej tonacji z walizeczki płyta Mindfields zespołu Toto i jej amerykańskie wydanie, bo tylko na tym wydaniu, jeszcze chyba japońskim, ukazała się ta piękna ballada, którą wymyślił Steve Lukather, Spanish Steps of Rome. Czyli przez 4 minuty byliśmy w Rzymie, w pięknym miejscu, bardzo turystycznym i tłocznym, ale z tego miejsca wszędzie jest blisko. To miejsce, schody hiszpańskie, zyskały także wielką popularność za sprawą filmu z Audrey Hepburn, czyli Rzymskie wakacje. Ale czasem jest tak, że nie trzeba wyjeżdżać daleko do Rzymu, by zachwycić się pięknem miejsc. I o takich miejscach teraz opowie Marek Grechuta. Nad Wisłą, jak perła między wzgórzami, swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki. Piekarni przy rynku pieką w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd szczerze Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły krajobraz górzy zielonych. Zjeżdżają w to miejsce ludzie, dla piękna miasta wzdłuż ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by chłonąć opar pachnący. Gdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać. Gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju. Zostawią serca, którym szczęście dasz. Kazimierz Dolny nad Wisłą i Marek Grechuta. Dziś w pierwszej części solowej tonacji trójki, bo jeszcze nie ma przez chwilę pani Justyny. Proponuję państwu wizytę w różnych miejscach i w kraju, i na świecie, bo przecież trwają wakacje. Teraz chciałbym państwu zaproponować wizytę w mieście, w którym dość często pada deszcz. Ale chciałem was uprzedzić, że to zupełnie niczemu nie przeszkadza. W zasadzie, kiedy się budzimy i nie pada, zastanawiamy się, czy aby na pewno jesteśmy w Londynie. Zespół The Clash. London Calling, słuchają państwo tonacji trójki i teraz chcę zaproponować podróż krajową, właściwie nie ja, a zespół, który nazywa się Beef. Wokalistką jest Ania Brachaczek i cóż, chciałem powiedzieć, z wielką przyjemnością posłucham tego utworu, bo od rana się zastanawiam, skąd dokąd jechał Ślązak. Wydaje mi się, że jechał z Chorzowa, ale przekonajmy się. Zatruj mnie, zatruj ciastem puszystym, zatruj mnie, zatruj głosem niskim, zatruj mnie, zatruj czystą pościelą, zatruj mnie, zatruj ciepłą kąpielą. Ciastem puszystym.

Sailing to Philadelphia to był Magna Fler, kiedy rozmawialiśmy przy okazji promocji tej płyty. Powiedział, że zaskoczy się bardzo, a ta piosenka powstała na lotnisku. Sailing to Philadelphia. W swoich licznych podróżach do Ameryki Północnej nigdy nie odwiedziłem tego miasta, ale to znaczy, że coś mam jeszcze do załatwienia w Ameryce. No ale z Ameryki wracamy znowu do kraju, bo czasem nie trzeba szukać 10 tysięcy kilometrów stąd, a w związku z tym, że program trzeci i studio emisyjne programu trzeciego jest w samym centrum tego miasta, no to teraz takie zaproszenie. Czesław Niemen. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Gdybyś ujrzał Tak, zachęcam Państwa do spotkania z Warszawą. Jeśli już Państwo wybiorą się do Warszawy, proszę przespacerować się ulicą Myśliwiecką. I jeśli Państwo przejdą obok budynku programu trzeciego, to skręcając w prawo, znajdą się Państwo w Alei Radiowej Trójki, a równolegle do tej alei jest Aleja George'a Harrisona. I one obie prowadzą w stronę warszawskiej Agrikoli, nad którą góruje Zamek Ujazdowski. Jest tu mnóstwo atrakcji. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do słonecznej Warszawy i do poznania jej kolorowych dni. Kończymy ten wątek wakacyjno-podróżniczy w tonacji trójki i chciałbym zakończyć tak jak zacząłem, od miasta, które mnie zachwyciło, jest pełne turystów niestety, ale to też niczemu nie przeszkadza. Nawet nie przeszkadza tam upał niemiłosierny, dlatego że liczne kościoły tego miasta dają cudowne schronienie, cudowny chłód bez żadnej klimatyzacji. Ono nie powstało w jeden dzień, o czym kiedyś zaśpiewał zespół Mochiba. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Często tak mówię, a to może nie być zupełnie prawda, że nie słyszałem tego utworu bardzo dawno na antenie, ale ja na pewno za siebie odpowiadam. Rome Wasn't Built in a Day i to zespół Mochiba. Zakończyliśmy tym samym ten wątek wakacyjny i podróżniczy, czyli wizyt w różnych miejscach na świecie i w Polsce. W dzisiejszej tonacji trójki, ale to nie znaczy, że nie mamy jeszcze, czy nie mam jeszcze ładnych płyt. Pierwsza z nich i na tej płycie utwór, który zadaje istotne pytanie, należy do zespołu Myslowic. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem. Nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń.

Piosenka dla pani Lidii Świątek z życzeniami sukcesów i z zapewnieniem, że wszyscy kibicujemy tu na Myśliwieckiej 357, a nie wytłumaczyłem, dlaczego piosenka akurat ta. Dlatego, że kiedy Mick Hucknall przyjechał do Warszawy i przyjechał do studia imienia Agnieszki Osieckiej z takim mini koncertem, to wtedy pani Iga siedziała, jeśli się nie mylę, w drugim rzędzie i słuchała całego tego koncertu. A skoro już uderzyliśmy w takie nuty jak Simply Red, to jakoś tak równolegle z tym kojarzy mi się jeszcze jedna artystka, która na pewno pozostaje w tonacji trójki. Never give up looking for my baby. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why he's gone away, and I don't know where he can be, my baby. But I'm gonna find him. We had a quarrel and I let myself go. So many things, things he didn't know, and I was so bad. I don't think he's coming back. He gave the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so mad. And I don't think he's coming back. I can't find my baby. I don't know when I. Salwadoru, to tonacja trójki Lizę Stansfield. W związku z tym, że ja już mam swoje lata, ja pamiętam dokładnie czasy, kiedy ta piosenka była nieprzytomnie popularna i jednocześnie rosła popularność Lizy Stansfield. Ona wydała swoją ostatnią płytę chyba 3 lata temu. A państwa teraz poproszę, jako że powoli kończymy pierwszą godzinę solowej tonacji trójki, żeby państwo uderzyli w klawiatury i napisali kilka słów o zawartości dzisiejszej walizeczki. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, kiedy rozbłysła taka wielka gwiazda tej wokalistki, którą proponuję państwu na zakończenie, ale wydaje mi się, że to były całe totalne lata 80. No i będziemy kończyć tę pierwszą godzinę. Zapraszam na drugą, bo jeszcze zostało w walizeczce kilka płyt. Zapraszam do korespondencji. Na wszystkie państwa listy postaram się spokojnie już z domu odpowiedzieć. No a za teraz, za pierwszą godzinę stacji trójki, bardzo państwu dziękuję. Ona miała tak wiele przebojów, że nie wiedziałem, co dzisiaj zagrać na zakończenie pierwszej godziny, ale gram to, co najpiękniejsze.